يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أني مليؤمني toeni katika tulivyokupeni kabla haijafika siku ambayo hapata kuwapo biashara wala urafiki wala uombezi, na makafiri ndio madhalimu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mwenyezi Mungu hapana Mungu ila yeye aliye hai, msimamia mambo yote milele, hashikwi na usingizi wala kulala, ni vyake pekee vyote vilivyomo mbinguni na duniani. Ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake bila idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao ni yaliyo nyuma yao, wala wao hawajui chochote katika vilio katika ujuzi wake ila kwa atakalo mwenyewe. Enzi yake imetanda mbinguni na duniani, na wala haemewi na kuvilinda hivyo, na yeye ndiye aliye juu na ndiye mkuu. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Hapana kulazimisha katika dini, kwani uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anayemkataa shetani na akamuamini Mwenyezi Mungu, bila shaka amekamata kishiko madhubuti kisichovunjika. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa walioamini, watoa gizani na kuwaingiza mwangazani, lakini waliokufuru walinzi wao ni mashetani, huwatoa kwenye mwangaza na kuingiza gizani. Hao ndio watu wa motoni na humo watadumu. Allahu akbar, Allahu akbar, la enyi mlio muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, toeni baadhi ya tulio kuruzukuni kwa ajili ya mambo ya kheri. Fanyeni haraka kwa hayo kabla haijafika siku ya kiyama, ambayo itayokuwa yote ni ya kheri, wala hazipatikani sababu za kuzozana. Siku hiyo hamwezi kuyadiriki yaliyokwisha kupiteni duniani, na hapo haitakufaeni biashara, wala urafiki, wala uombezi wa mtu yoyote bila ya idhini ya Mwenyezi Mungu. Na siku hiyo dhulma za makafiri zitadhihiri kwa kuwa hawakuitikia wito wa haki. Mwenyezi Mungu ndiye anestahiki kuabudiwa pekee. Yeye ndiye mwenye kubaki, mwenye kuyasimamia mambo ya viumbe daima. Haghafiliki kabisa, wala hanyongonyei, wala halali, wala yanayofanana na hayo. kwani yeye hasifiki na upungufu wa chochote. Yeye pekee ndiye mwenye kumiliki mbingu na ardhi, wala hana mshirika yeyote katika hayo. Kwa hivyo hapana kiumbe anayeweza kumuombea mwinginewe ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yeye subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu. Anayajua yaliyokuwa na yatayokuwa. Hapana mtu anayeweza kujua kitu katika elimu ya Mwenyezi Mungu ila atakavyo yeye ajue na aridhie. Utawala wake umeenea mbinguni na ardhini. Hayamhangaishi yeye kuyadabiri hayo, kwani yeye ametukuka, hana upungufu wala kushindwa na jambo. Muadhamu katika utukufu wake na utawala wake. Katika haya upo shahidi wa kuonyesha ujuzi wa Mwenyezi Mungu wa daima na kusimamia kwake kusiokoma kwa yote ya mbinguni na duniani. Pia pana ishara ya kuwa Mwenyezi Mungu hapitikiwi na vituko vinavyozuka. Elimu ya sayansi imethibitisha kuwa kulala ni katika sifa ya wanyama na mimea iliyo hai. Ikiwa Mwenyezi Mungu halali, basi yeye ni hai kwa uhai ulioelekeana na dhati yake, lakini sio kama vilivyo hai vinginevyo. Hapana ruhusa kumlazimisha yeyote kuingia katika dini. Kwa aya na ishara zilizozagaa, njia ya haki imewekwa wazi kutokana na njia ya upotovu. Basi aliongoka akafuata imani na akakataa kufuata chochote kisichoingia akilini na kinachompelekea kuacha haki, basi huyo ameshika njia madhubuti kabisa na kumkinga asiingie katika upotovu, kama yule mwenye kukamata kishikio imara kilichofungika barabara kitachomlinda asitumbukie shimoni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia mnayoyasema, ni mwenye kuyajua mnayoyatenda, na ni mwenye kukulipeni kwa vitendo vyenu. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuyaangalia mambo ya waumini na ndiye mwenye kuwasaidia na kuwanusuru. Huwatoa kwenye kiza cha shaka na kudanganyikiwa kuendea kwenye nuru ya haki na utulivu. Na makafiri wenye kumkana Mwenyezi Mungu wanashughulikiwa na mashaitani na wanaolingana shari na upotovu. Wao hao huwatoa kwenye nuru ya imani walioumbiwa nayo na iliyozagaa kwa dalili nyingi na ishara, na kuwatia kwenye kiza cha ukafiri na ufisadi. Na hawa makafiri ndiyo watu wa motoni, na humo watadumu milele.